Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey, günaydın Can. Günaydın Ali Bey, merhaba. Evet, yani çok bir cinnet hali içinde süzülüyoruz. Şimdi idam sayhaları kopuyor her taraftan. İdamı geri getirelim diye. 3600-3700 yıllık bir geçmişi arıyoruz herhalde Babil'i. Hammurabi kanunlarını. Evet. Bu arada da Erdoğan ve AKP'nin Tunç Eli, devletin AKP'nin Tunç Eli kanunu ile karşı karşıyayız. Biliyorsunuz evet. 1937-38 öncesinde Dersim bölgesindeki halkın bastırmak için o zamanki deyimle Dersim ismi de kaldırıldı ve devletin Tunç Eli adı altında bir baskıcı rejimin en önemli parçası olan bir kanun çıkartılır. Bugün karşı karşıya olduğumuz güvenlik paketi de Erdoğan ve AKP'nin Tunç Eli kanunu olarak nitelendirirsek yanlış olmaz sanırım. Çünkü eğer bu kanun çıktığı takdirde herhalde Türkiye demokrasi dışına az demokrasi, yakındığımız demokrasisini büyük ölçüde yitirecek ve baskıcı rejim değişikliği %50'nin üzerinde tamamlanmış olur. Yani bu içinde bulunduğumuz kara günler kapkara günlere dönüşmesi bu kanunun çıkmasıyla muhtemeldir. Çünkü bu kanun aslında var olan Türkiye'deki rejimin değişikliğini gerçekleştiriyor. Dolayısıyla demokrasinin gitgide son yıllarda artan dozda demokrasi dışı yöntemlerle ülkenin yönetilmesinin için son dürtüşlerden, en son dokunuşlardan biri bu kanun olacak. Öyle gözüküyor. Çünkü bu kanun çıktıktan sonra muhtemeldir ki önümüzdeki dönemde bizim yayın yapma imkanımız bile sınırlandırılır, ortadan kaldırılabilir. Ve rejim değişikliği de gerçekleşmiş olur. Dolayısıyla sürekli, yani 82 anayasasında, daha önceki anayasalarda işte olağanüstü durumlar, sıkı yönetim gibi anayasanın kanuna atıfta bulunarak yaptığı düzenlemeler ve anayasa içerisinde yapılan düzenlemeler bir adına torba, çuval ne derseniz deyin bir düzenleme ile bir iç anayasa şeklinde bir değişikliğe gidilmiş oluyor. Ve içinde yaşadığımız bu günler ve önümüzdeki günler bu kanunun çıkmasıyla Türkiye yolunu değiştirir. Ve günden güne artan bu baskıcı rejim ve de bu kanunla geçen haftada üstüne basa basa dile getirmeye çalıştığım bir husus, bu kanun çıktıktan sonra ve Türkiye'nin rejimi böyle bir noktaya taşındıktan sonra özgür ve güvenli bir seçim yapılma şansı ortadan kalkıyor. Zaten geriye dönüp baktığımızda sürekli iktidar baskısı altında, iktidar oyunları adı altında bir seçim süreci yaşandığı konuşuldu, iddia edildi. Bu kanun çıktıktan sonra, ki bu kanunu eminim muhalefet yine Anayasa Mahkemesi'ne götürecektir. Ama Anayasa Mahkemesi'nin velev ki kanunu iptal etmesi bile seçimlerin sonrasına kalabilecektir. Velev ki iptal etmedi zaten durum daha da vahim olacaktır. Ve geriye dönüp de işletilmez. Dolayısıyla burada dikkat çekilmesi gereken husus, bu kanun çıktıktan sonra özgür, iradeli ve güvenlikli bir seçim yapılıp yapılamayacağıdır. Bu son derece önemlidir. ülkenin geleceği açısından gerçekten bundan sonraki süreç karanlık bir süreçtir. Bu kanunun yayınlanmasını müteakip benzer pek çok düzenlemenin uygulamanın imkan veriyor çünkü idareye ve yargı sistemi zaten son 2 yılda delik deşik oldu. İdareye verilen yetkilerle tek adamların ve parti kanunu, parti anayasası, parti yasalarıyla, parti devlet süreciyle Türkiye'nin bir mukadderatla karşı karşı olduğu bir durumla yaşayacağız. Evet Ali Bey, ben son derece önemli. Evet, bir şey de söyleyeceğim. Mesela biraz önce konuşuyorduk sizden önce, yayına girmeden önce Can söylüyordu. Yani bu Taksim Meydanı'nda Özgecan Arslan'ın öldürülmesini protesto için bir terasta Taksim'de katledilen kadınlar, Özgecan isyanımız yazılı pankartı açan 5 kadın darp edilerek gözaltına alınıyor. Mesela şimdi bu kanunun Can'ın da biraz önce söylediği gibi ilk ön uygulaması gibi bir his var içimizde. Yani his falan değil Ömer Bey, bu artık hissin ötesine çıktı, görüyoruz yani. Evet. Yani ve bundan sonraki süreçte muhaliflerin yok edilmesine kadar gidebilir. Biz bunları dünya örneklerinden, kendi dünyamızın örneklerinden gördük. Dolayısıyla muhalefetin susturulması, muhalif isimlerin, yazarların, aydınların, seslerin örtülmesiyle başlanır. Sonra susturulmasıyla, dışarıya çıkarılması ve susturulmasıyla cereyan eder. Siz çünkü bir polis devleti kuruyorsunuz. Polis devleti öldürülen bir genç kızın protestosuna bile dayanamıyor. Evet, yani bu çok çarpıcı. Yani nedir bu burada? Hayır, bir yandan mesela başbakan kendisi de mitingde slogan atıyor. Kadına uzanan eller kırılacaktır. Özgecan nerede? Burada. Nerede? Burada filan gibi sloganlar atılıyor. Biraz maç tezahüratını hatıra getirir şekilde. Öte yandan da anarşist kadınlar olduğu gerekçesiyle herhalde, bilmiyorum yani, bunu anlamak da kolay kolay mümkün değil. Taksim Meydanı'nda, İstanbul'un en merkezi yerinde bu cinayeti protesto etmek için bir terasa çıkıp pankart açan kadınları da darp ederek, üstelik aşağıda da kendilerine destek açan pankart açanlara da sloganlar atarak destek veren nerede? Böyle çok acayip bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Aynı anda hem bakanları, belediye başkanları filan bu Özgecan vahşet ve cinayetini bir yandan şey yapıyorlar. Ondan sonra da protesto edenleri de polis, onlara bağlı polis de götürüyor. Bu çok ilginç bir şey yani. Valla her türlü hak arayan, var olan olumsuz bir durumu, yanlışı protesto edenlerin bu hakların olamayacağı bir Türkiye'ye doğru, bir karanlığa doğru göz göre göre gözümüzün önünde gidiyoruz. Önümüzdeki bu yarından itibaren görüşecek yasa bunu pekiştirmiş ve bir rejim değişikliğinin bence %50'sinin gerçekleşmiş olmasına delalettir. Ve bu halde, bu hal ve durumda, bu kanunlar çerçevesi içerisinde özgür, iradeli ve güvenlikli bir seçim yapma da tehlikeye girmiş olur. Yani siyasi partilerimizin bu konuyu göz önünde bulundurduğuna hiçbir bir şey göremiyorum. Bu kanunla birlikte Türkiye'nin rejimi önemli ölçüde değişir. Sadece parlamento içerisinde dokunulmazlığı olan bir grup bir takım şeyler söyleyebilme imkanına sahip olur. Ki zaman böyle devam ettiği müddetçe onların da iradesi ortadan kalkıyor. O yüzden aylardır söylediğimiz demokrasi cephesi, demokrasi ittifak manzumesi gibi bir oluşumla Türkiye'nin seçimlere girmesi ve bu ittifakın kurumsallaşması önerisi muhalefet cephelerinde çok fazla yankı bulmuyor. Yankının ötesinde yahu insan oturur 3 büyük şehirde en azından ya da işte HDP için Diyarbakır'da her şeye bir tepki veriliyor. Bir demokrasi mitingi, kitlesel bir gösteri, muhalefet bir tane dahi örgütleyemedi demokrasi adı altında, demokrasiyi koruma ve kollama adı altında muhalefetin bir eylemine tanık olduk mu beyler? Olduk mu? Evet, muhalefet. Yani aynı bir şekilde. Muhalefetin bu demokrasi meselesinde yani Murat Belgeli'de yapılmış, Ertan Altan'ın yaptığı iki bölümlük bir söyleşi vardı. Bugün ikincisi de yayınlanıyor Taraf'ta. O da demokrasinin yan yana gelmek meselesinin hayati önem taşıdığını belirtiyor ama bunun ipuçlarını çok görebiliyor muyuz bilmiyorum. Yani bu sözünü ettiğimiz yasayı daha önce konuştuğumuz hukukçulardan Ümit Altaş bir felaket yasası olarak nitelendirmişti ve 9 maddede topladı. Yani yüz kapatmanın da artık kaşkol bile takmanın, yüzüne örtmenin yasaklandığı ve tutuklama sebebi olduğundan, polisin silah kullanma yetkisinin çok büyük ölçüde artılması, toplantı, gösterileri, yürüyüş hakkı diye bir şeyin ortadan kalktığı, boyalı su diye yeni bir kavram geldi, süper valilerin, yetkili valilerin kol gezdiği, fuhuşun da evde baskınlarla 48 saat gözaltıya sebep olacak şekilde bir sebep olduğu, yeni sebep olarak getirildi. Vatandaşlığa kabul şartlarında genel ahlaka aykırı davranmamış olması gerekiyor gibi bir ifadenin getirilmesi, polisin evde ifade alabileceği gibi son derece muğlak ve tehlikeli bir şeyin gelmesi ve nihayet muhtarlara verilen nikah yetkisi, muta nikahı bile olabilecek şekle geliyor. Bu yani hakikaten virgülüne kadar okudum ve hepsine tarafım. Çok yerinde dediği başbakanın, bir durum geçerse son olur deniyor bu kanun, sizin de dediğiniz gibi. Rejim değişir yani. Evet. Rejim değiştiğini geçer yani, o %50'yi bitir. Öbür tarafa geçmiş oluruz. Pastanın üzerine bu da şey dedi Keller o zaman. Makul şüpheyle beraber gerçekleştirilen idamlarla beraber. Evet. Yani. Şimdi burada diyor ki Erdoğan, hatırlayın. Aksaray kaçak ve ruhsatı yok. Mimarlar Odası bunu belgeliyor. Ne dedi? Gücü olan yıksın dedi. Evet. Ha şimdi güç hukuk yok. Gücün evet. Belirlediği hukuk var. Evet. O da hukuk. Gücü olan yıksın. Yani. O hukuk olmuyor tabii. Kanun oluyor. Kanun tabii devleti. Yani, kanun devleti oluyor ve dolayısıyla yani bu da bir Türkiye genelinde bir tunç eli, devletin tunç eli kanunu olarak karşımıza çıkıyor ve rejim değişiyor. Yani gözümüzün önünde rejim değişiyor. Türkiye'nin şikayet ettiğimiz az demokrasi, yetersiz demokrasi ortadan kalkıyor. Ve dediğim gibi seçim güvenliği ve özgür iradeli seçimler üzerine de gölge düşüyor. Böyle bir rejimde seçime gitmek, düşünün yani sandıkları ve iradeyi gücün etkisinden sıyrılarak seçim yapmak, özgür bir seçim yapabilmek imkanı ne kadar mümkün olacak? Bir polis devletinde, bir kanun devletinde ve demokrasi dışına taşmış bir ülkede özgür, iradeli ve güvenlikli bir rejimle seçim yapma şansımız ne kadar var? Onun için bu günler son derece karanlıktan kapkaranlığa doğru gidiş için gitme durumuyla karşı karşıya kaldığımız günler. Ama işte nelerden medet umuluyor? İşte muhalefet cephesinde bir birliktelik, asgari paydanın demokrasi olduğu bir birliktelik görünmüyor. Meclislik performanslarına bakacağız. Çok hazırlıklı olduklarına dair ipuçları var gibi gözüküyor. Meclis kendilerine verdikleri yetkilerle bu kanunun çıkmamasını ya da uzamasını engellemek için ellerinden yapacaklarını söylüyorlar ama Cumhuriyet Halk Partisi açısından bir de şey var. Yani 45 ilde ön seçim için önümüzdeki dönemde milletvekillerinin seçim bölgelerine gitme durumları var. Onu nasıl ayarlayacaklar? O da önemli. Ayrıca yani burada Kürt siyaseti açısından hep başından beri söylediğimiz husus da son derece önemli. Yani zor günler ve bu arada da işte bir Hakan Fidan meselesi yaşıyoruz. Bir sır küpünün analiz edilmeye çalışılıyor. Yani bu bir danışıklı dövüş değilse nedir üzerinden yorumlar yapılıyor ve gerçekten bu Fidan meselesi Erdoğan'dan bir kopuşsa, çünkü Fidan Erdoğan rulmanının en önemli çekirdeğin içindeki en önemli bilyalardan bir tanesi ve bu sarayın içerisinden bir kopuşsa, yani açıkçası Hitler'in Himmler'i neyse Erdoğan'ın Hakan'ı da odur. Himmler de sonuna doğru Führer'ine ayrılmıştır. Ve Führer de onu vatan hainliğine ilan etmiştir. Sonuçta çelik çekirdeğin en önemli unsuru, saray içerisinde bir darbedir bu tabii ki. Saray içerisindeki unsurlar başka bir kanala yöneliyorsa bunun yaratacağı kırıklıklar söz konusu olabilecektir. Yani başka kırıklıklar da var AKP içerisinde. İşte ekonomi yönetimi hattında kırıklıklar var Erdoğan'a karşı. Muhtemelen önümüzdeki günlerde Kürt sorunun çözümüne ilişkin Erdoğan ve Davutoğlu ve başkaları üzerinden de bazı kırıklıklar yaşanabilir. Ve bu fay hatları daha da aktif hale gelebilir. Ama sonuçta bu saray içerisindeki ittifakların yön değiştirmesi olarak görebiliriz. Ama tabii ki Rulman'ın dağılması ve en önemli unsurun saf değiştirmesi gibi bir durumla sonuçlanacaksa bu da AKP içerisindeki ölü fayların da beraberinde çalışmasını getirebilecektir. Bu önümüzdeki dönemin şeylerinden biri ama tabii ki yani gerçekten önümüzdeki günler açısından bu bir iç anayasa değişikliği anlamına gelebilecek bu kanun, torba kanunun düzenlenmesi ülkeyi bir karanlık sürece sürükleyecektir ve bunun önünde en önemli gücümüz direnme gücüdür yani. Onun dışında da bir başka bir şey göremiyorum. Çünkü ülkenin %50'sinden fazlası da neredeyse bu işe karşı gözükmektedir. Bütün mesele bu %50'yi toparlayacak bir yapılanmanın gerçekleştirilmesidir. Ama bugün de onu göremiyoruz. Evet, belki işte Hakan Aksay'ın da T24'teki yazısına değindik sabahleyin. Belki bu bir Özgecan konusunda Özgecan'ın katli sabır taşını çatlattı diyor. Belki bu bir umut olabilir. Bütün Türkiye çapında ki öfke ve protesto hareketlerinin yaygınlaşmış olması belki bir dönüşümün de başlangıcı olarak okunabilir diye bir umut. Büyük bir öfke birikmesi var. Bu Özgecan'ın katliamının üstünde çıktı. Evet, onu söylüyorum. Her gün kadınlar öldürülüyor. Tabii bu vahşi bir cinayet ama toplumda nasıl bir öfke birikmesi olduğunu göstermesi açısından bu protestolar son derece önemli. Hakan Fidan'ın ayında dikkat çekilmesi gereken hususlardan biri yani Demirel pek çok kez gidip gelmiştir. Ve sürekli de başbakanlığı sırasında MİT müsteşarıyla bir kodu vardır. Sürekli MİT müsteşarına sorar, İyi Saatte Olsunlar'daki durum nedir diye. Bu İyi Saatte Olsunlar dediği Türk Silahlı Kuvvetleri'dir, askerlerdir. Ve hep kendisi de söyler, bütün bu iki darbe 12 Mart ve 12 Eylül'de MİT müsteşarları her şeyi bilmelerine karşın başbakana bilgi vermezler. Şimdi çok uzunca bir süredir tabii Türk Silahlı Kuvvetleri üzerinde pek çok şey konuşuldu ve rejimin Cumhuriyet'in ilandan beri icra ettiği fonksiyon vesayet üzerinde tartışmalarla geçti son 10 yılımız. Son yıllarda Türk Silahlı Kuvvetleri bu eski vesayetçi korumundan önemli ölçüde farklılaşmış gibi gözükmekle beraber Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki gelişmeleri en iyi ülkede bilinebilecek kişi MİT Müsteşarı'dır. Yani iyi saatte olsunlar da ne oluyor ne bitiyor uzunca süredir kamuoyu bu tarafla pek ilgilenmiyor. Bu taraftaki sessizlik çözüm süreciyle de bağlantılı. Artı pek çok hususla bağlantılı. Yani Hakan Fidan bu işi en iyi bilecek kişilerden biri. Ve dolayısıyla önümüzdeki dönemde ihmal edilen bu alana gözlerin çevrilmesi de söz konusu olabilecektir. Ve gerçekten bu süreç zor. Sadece AKP içindeki gelişmelere, saray içindeki itiş kakışlara, ittifak bozulmalarına, yeni ittifaklara bırakılmayacak kadar en geniş muhalefette muhalefetin bileşenlerinin oluşturulması ve demokrasi mücadelesinin burada oturtulması gerekiyor. Bu anlamda dediğimiz gibi Özgecan öfkesi onun çok ötesinde bir öfke birikiminin ne işaret ediyor. Evet, bu konuda Murat Belge ile yapılmış söyleşiden de ilginç bir şey aktarabilirim. Ertan Altan'ın kendisiyle yapmış olduğu ilk gününde, dünkü taraftan. Nerede yapılmış Ömer Bey? Taraf gazetesinde. Türkiye'nin solunun ve genel durumunun bir tartışması, uzun ve ilginç bir söyleşi. Bir yerinde şey diyor... size göre nereye gidiyoruz sorusuna Batı Erdoğan'ı çoktan sildi ama Türkiye'de bir iktidar problemi var, daha da önemli olan bir muhalefet problemi var diyor. Sizinle de konuştuğumuz gibi bunlar gitsin kim gelsin deyince cevabı yok. Belki buna dayanarak Erdoğan gözü kara bir gidiş tutturdu. Bu nereye varacağı kestirilemeyecek bir gidiş, hani karakolda biter dedikleri. Darbe ihtimali bile böyle bir ortamda kolaylaşır. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidar olunca bir kesim darbe ortamı yaratmaya çalışmıştı. Bu atlatıldı. Şimdi Erdoğan o saçma muhalefetin yaptığından çok daha ciddi bir şekilde aynı ortamı yaratıyor. Şunu da ekleyeyim. Darbe en korkunç sonuçtur. Kazananı yoktur diyor. Ve şeyi de söylemiş yani vesayeti kaldırıcı tedbirler aldı ama her zaman bir grup vardır, vatan bizden görev bekler diye, toplum bizden görev bekler diyen kıyamet kadar subay vardır herhalde demiş. Erdoğan da bu konuyla alakalı, bu yalnızlıkla alakalı Akif Bekir'e verdiği son röportajında ilginç şeyler söylemiş. Dünyaya baktığınızda halklar nezdinde de yalnızlık yok demiş. Halk bizi bağrına basmış demiş aynı zamanda. Liderler nezdinde olabilir ama bu durumda kıskançlıktan başka bir şey değil. Yani yalnızlıkla umurumda bile değil. Kıskanıyorlar demiş. Umursamıyorum demiş. Valla aslında yani Erdoğan Erdoğan psikolojisi ve bu izlediği tutumlar çevresindeki insanları da rahatsız etmeye başladı. Yani sır küpünün ayrılması bir ideolojik ayrımdan ziyade bir kişinin yaklaşımları üzerinde farklılaşmanın sonucu gibi geliyor bana. Ve ona ortak olmamak geliyor. Bu Davutoğlu'nda da, Babacan'da da, AKP'nin pek çok şeyinde görülüyor. Ve çünkü kimse ortalıkta bir gerçek bir şey var. Büyük bir yolsuzluk var bu ülkede. Ve bu yolsuzluğun üstü kapanıyor. Ve bu yolsuzluğun kapanması demokrasi dışına çıkılarak gerçekleşiyor. Demokrasi dışına çıkılırken de tek bir adamın komutasına kalan bir rejim. Şimdi iktidar öyle tek adamlığı kaldırmıyor. Aynı şey yakın gelecekte Öcalan'ın içinde gerçekleşecektir. Yani Öcalan da bu tek adamcılığına gittikçe yitirecektir. Bu Erdoğan için de geçerli. Erdoğan da tek adamcılığını sürdürebilmesine imkan tanımayan kadrolarla karşı karşıya kalmaktadır ve kalacaktır da. Bunun yansımaları var. Bir de psikolojisi de pek iyi değil. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bu sarayın içerisinde karşılaştığımız jurnandaki dağılmalar tabii ki siyasal etkileri beraberinde getirecek bir muhafazakar bloktaki hep söylediğimiz masif bir karakter taşımıyor bu kadar büyük bir kitle ve büyük bir parti. Bunun etkilerini önümüzdeki dönemde görürüz ama burada en temel şey şu kanuna karşı barajın, direncin yüksekliğinin gösterilebilmesidir. Bütün bunlar olup biterken eğer burada bir direnç yaşanamazsa ve yine bu sel önündeki ne var yok götürürse durum her iki saray içerisindeki çatışmaların her tarafları içinde onların yararına olacaktır ve demokrasinin hayrına olmayacaktır. Zaten dışına çıkılmaz. Evet, yani burada Kürt siyasetinin ben altını çizmek istiyorum. Kürt siyasetinin titreyip kendine gelmesi lazım Türkiye demokrasi açısından ve herhalde ben bunu da anlayamıyorum. Yani bir bulmaca çözer gibi çözüm süreci anlamaya çalışmak beni gerçekten çok rahatsız ediyor. Bir değerlendirme yapan yorum. Hiçbir şey açık, şeffaf cereyan etmiyor. Bir takım insanlar 3 yıldır oraya gidiyor, buraya gidiyor, oraya gidiyor, buraya giriyor. Böyle bir gün önceki söyledikleri ertesi günü tutmuyor vesaire. Yani Mahatma Gandhi'nin bir şeyi var. İngilizler içerideyken onunla çözüm arayışlarına gidiyor. Diyor ki ben tutsam dışarıdaki arkadaşlarımla görüşecektiniz. Şimdi bir karışık bir bulmaca çözer gibi bir çözüm süreci çözmeye ve yorumlamaya çalışıyoruz. Ve bunun içerisinde bir başkanlık ve işte çözüm meseleleri gündeme geliyor. Bu pazarlıklar ne için, kim adına, ne oluyor, yapılıyor? Bunlar hakkında bilgimiz yok. Ve biz onun üzerinden yorum yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bu da bir bulmaca meselesi haline getiriyor. Türkiye'nin en önemli sorununun on binlerce insanın öldürüldüğü, katledildiği bu sorunu kamuoyunun bilgisizliğinden de demokrasi dışına çıkılırken çözüm üretmek gibi bir önermeyle karşı karşıya kalınmaktan dolayı da bir karmaşa yaşanıyor. Açık cereyan ettiğini söylemek mümkün değil bu işlerin çünkü. Evet, yani bilgimiz yok yani. Çok önemli bir işte gene de belki de yazar Aksa'ya da katılarak şeyi de söyleyebiliriz. Bu bir başlangıcın işareti de olabilir Özgecan cinayetine karşı kadın örgütlerinin. Mesela kadınların dört bir tarafta ayağa kalkmaları bir yana, bir de böyle idam gibi saçma sapan intikamcı şeylere karşı da kadın örgütleri idama karşı çıkarak ağırlaştırılmış müebbetin uygulanmasının istediğini ve meclisin toplanmasını, Kadıköy'deki büyük yürüyüşte de meclisin acilen bu iş için toplanması gerektiğini söylemesi belki bir adım olarak görülebilir. Tabii Gezi'nin başlangıcını da hatırlatıyor. Evet. Dolayısıyla biriken toplumsal muhalefet bir şekilde kendini gösterecek ama bunun siyasi partiler tarafından kucaklanması gerekiyor. Demokrasi hem parlamento hem parlamento dışıyla korunup korunabilecek bir düzen. Evet. Peki, çok teşekkür ederiz. Takip edeceğiz. Peki. Bugün şey de var. Ankara'da, evet, Ankara'da 12'de avukatların başlıyor. Yürüyüşü var. Bakalım. Yani eminim olağanüstü önlemler almışlardır. Yani varların öncülüğünde bugün yarın mecliste görüşülmeye başlanacak olan, genel kurulda görüşmeye başlanacak olan yasanın protestosu için meclise yürüyecek. Meclise yürüyecekler avukatlar. Önemli. Çok çeşitli barolardan geliyorlar. Onun da takibini yapmaya çalışacağız. Peki, evet. Ali Bey, çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Ali Bilge ile Ekonomi Politik.